biznesu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy przedstawili swój pomysł na Polskę w Europie. Za chwilę o konwencjach wyborczych Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Europejskiej i Partii Wiosna. Mała epidemia w zespole przed meczem biało-czerwonych w walce o awans na Euro. Niektórzy piłkarze zamiast na trening ułożyli się do łóżka. Szczegóły ma nasz reporter. Idziemy dobrą drogą, a celem jest sprawiedliwa Polska, tak mówił Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji Zjednoczonej Prawicy we Wrocławiu. Prezes Prawej i Sprawiedliwości mówił m.in. o piątce PiS. To 500+ na pierwsze dziecko, zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, obniżenie podatku PIT dla wszystkich z 18 do 17%, wypłata trzynastki dla emerytów i rencistów oraz przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. We Wrocławiu Kaczyński apelował do członków PiS, żeby nadal pracowali dla Polaków. Jeżeli o coś dzisiaj apeluję, to właśnie o to, żeby tą pracę podjąć po raz kolejny. Nie dajmy się niczym uśpić. Dzisiaj mamy kolejny dobry sondaż, ale to nie sondaże zwyciężają w wyborach. To my możemy zwyciężyć. My możemy zwyciężyć, jeżeli będziemy bardzo ciężko pracować. To była trzecia konwencja PiSu przed wyborami do Europarlamentu. Po niej członkowie partii pojechali na spotkania z wyborcami. Wyższa płaca to był z kolei jeden z tematów wystąpienia lidera Platformy Obywatelskiej po Radzie Krajowej Partii w Warszawie. Grzegorz Schetyna mówił o propozycji 500+ dla słabo zarabiających i niższym podatku PIT oraz składce ZUS, a także podwyżce o 1000 zł dla nauczycieli. Mówił też o hasłach, wokół których będzie prowadzona kampania wyborcza Koalicji Europejskiej. Łączy nas coś, co od wieków jednoczy Polaków, czyli marzenie o silnej, pięknej i wolnej Polsce, w której władza jest skromna i służy obywatelom. W Polsce, w której nikogo się nie odrzuca, nikogo nie prześladuje, gdzie ludzie szanują się nawzajem bez względu na to, jak są różni. W Polsce, gdzie każdemu bez wyjątku chce się żyć. W Polsce gospodarnej i zamożnej. Koalicję Europejską współtworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Wspólna konwencja tych partii ma być na początku kwietnia. A wśród tych partii nie ma ugrupowania Roberta Biedronia. Wiosna na eurowybory idzie sama i dzisiaj w Warszawie zaprezentowała między innymi jedynki na listach. Listę w Warszawie otworzy Robert Biedronia, zaraz za nim będzie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Przekonywała, że dla wiosny najważniejszy jest człowiek. Jego godność i jakość życia. Niezależnie od tego, jaką ma tożsamość płciową, w jakim jest wieku, co wyznaje, w co wierzy, czy ma niepełnosprawność, czy jest pełnosprawny. Człowiek we wiośnie jest najważniejszy. Robert Biedroń obiecał m.in. minimalną emeryturę w wysokości 1600 zł i podniesienie pensji nauczycieli do 3,5 tysiąca zł na start. Biało-czerwoni już po treningu przed jutrzejszym meczem z Łotwą. To będzie spotkanie w ramach kwalifikacji do Euro 2020. Kilku naszych na treningu się nie pojawiło. Dlaczego to wie Jan Kałucki, który był na konferencji selekcjonera. Po czwartkowym zwycięstwie nad Austrią atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, aczkolwiek Jerzy Brzęczek musi uporać się z infekcją, która zaatakowała kilku piłkarzy. Problemy ze zdrowiem ma m.in. Krzysztof Piątek. Jest dosyć liczna grupa zawodników z infekcją. W dniu dzisiejszym w treningu nie weźmie udziału Janek Bednarek, jak również Bartek Bereszyński. Również Krzysiek praktycznie ten dzisiejszy dzień, jak również wczorajszą wieczór był w jakiś sposób odizolowany od zespołu, żeby ta infekcja w jakiś sposób na innych zawodników nie przeniosła. Tak więc to dla nas będzie bardzo ważne. Jeśli jednak napastnik reprezentacji Polski dojdzie do siebie, to jutro najprawdopodobniej zagra od pierwszej minuty. Biało-czerwoni są świadomi tego, że będą grać w roli faworyta. Jakakolwiek strata punktów będzie niemiłą niespodzianką. Pierwszy gwizdek o 20:45. A relacje ze spotkania jutro na bieżąco w serwisach Trójki, a więcej sportu już za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na krańcach północnych i południowych i tam może przelotnie popadać. Z kolei w nocy przelotne opady będą się przesuwać z północy na południe. Teraz na termometrach 17-18 stopni na południu, 12 na wschodzie, 18-19 na południowym zachodzie i od 6 do 12 na północy. W nocy temperatura spadnie, będzie od 0 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. już dziś. W liście osobistej moimi gośćmi w studiu BBC w Londynie będą muzycy zespołu Cinematic Orchestra. Zapraszam już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. To elementy rządowej polityki senioralnej. Chcemy dołączyć do niej świadczenie Emerytura Plus. Obejmie ona wszystkich emerytów i rencistów. To wsparcie dla prawie 10 milionów osób. Nie pozostawiamy seniorów samych sobie. Emerytura Plus to realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Ruszaj w podróż z kolekcją przyrodniczą Zwierzęta Świata. Wyjątkowy album z naklejkami, okulary 3D i kolekcja słodkich pluszaków. Zbieraj naklejki i punkty bonusowe. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. A przy okazji nie przegap okazji. Napoje gazowane Mirinda, Pepsi, 7-Up. Opakowanie 2x po 2 litry za jedyne 5,99. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 18. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Tak, czyli jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Ten skład dla Państwa do 19, ale tak naprawdę przez 24 godziny na dobę tą radio gra dla swoich słuchaczy, dla tych, którzy tak umownie tylko po drugiej stronie, bo tak naprawdę po jednej stronie wszyscy jesteśmy razem. O, tak powiem. A dlaczego nie? Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy i na profil audycji Myśliwiecka 357. Tam listy obecności wciąż do podpisywania. Za 6 minut rozwiązujemy konkurs Męskie Granie Young. Emocje sięgają zenitu, jak się domyślam, wśród słuchających artystów, słuchających trójki. No, jest gorąco. Te wyniki o 18.15. Na razie jeszcze ci, którzy grali w pierwszej godzinie. The John Spencer Blues Explosion. I feel like a god, but I still got a problem paying the rent. Get the blues again, gonna dial it way back to the start. Going home, I'm deep and coming straight from my heart. Yes, I'm here to bitch, complain and moan. heard it before, I seen it before, did it before. Now leave it alone. Considered hip again. Rotten fruit can make an appetizing trend. By midnight hour, some of you might feel pretty sick. Better jump back, baby. Check yourself. Hide the mirrors real quick. I jump back. I got your bottle, baby. Meat and Bone, czyli The John Spencer Blues Explosion. 7 lat temu ukazała się ta płyta i dziś cały czas z niej, no cały czas, często z niej gramy. Dwa utwory. Bottle Baby i przed chwilą Ice Cream Killer. Dziwny, nieco tytuł, ale niech będzie. The John Spencer Blues Explosion. Płyta naładowana, uciekająca rock'n'rollem. Meat and Bone, 2012 rok. Bardzo gorąco Państwu polecam. Kwadrans po godzinie 18. Słowo się rzekło. To miesiąc, właściwie ponad miesiąc, i zachęcania do słuchania ich muzyki, i zachęcania do głosowania, i zachęcania przede wszystkim do tego, żeby wysyłać tę muzykę w świat do osób, które są melomanami, które kochają dźwięki, które kochają nowych, młodych, gniewnych i tak dalej, i tak dalej. Męskie granie Young. Konkurs rozpoczęty w lutym. Konkurs, który miał finiszować i finiszuje 23 marca na antenie Trójki. Proszę Państwa, i teraz tak. Najpierw będzie lista. Ta alfabetyczna, bo wspólnie z Tomaszem Organkiem, jako ambasadorzy, tak sobie zażyczyliśmy, żeby prezentacja tych artystów, wykonawców odbywała się w sposób alfabetyczny. Zatem w tym konkursie, w konkursie Męskie granie Young, wzięli udział Bebobit, Cold Meat Park, Dance Like Dynamite, Decadent Fan Club, Duna, Geese, Insect, Jitterflow, Kamil Piwot, Kisumin, Marta Zalewska, Menny P, Neil Cassady, Nietrzask, Robert Cichy, Ron Forest, Smash, Under the Skin, Wczasy i Żurkowski. No i teraz przyznam, że bardzo mocno trzymaliśmy kciuki, żeby głosów było jak najwięcej, bo to świadczy o tym, że Państwo po prostu słuchają ich muzyki, ich twórczości, ich propozycji i wysyłają je w świat, tak jak chcieliśmy. No i wczoraj po północy od administratora strony www.męskiegranieyoung.pl otrzymałem taką informację. Uważaj, 100 330 głosów. Nie myśleliśmy wspólnie z Tomaszem Organkiem, że to jest możliwe. Myśleliśmy, że jeżeli się licznik zatrzyma na mniej więcej 70 tysiącach, to i tak będzie kapitalnie. Przeszli Państwo samych siebie i to naprawdę ukłon przede wszystkim w stronę artystów. Bardzo i artystom dziękuję za wzięcie udziału w tym konkursie, za zgodę na to, żeby stanąć w szranki konkursowej. Państwu za te głosy. 10 330 głosów. I teraz uwaga. Pierwsza siódemka, czyli ci, których zapraszamy na scenę Ży męskiego grania w 2019 roku. Miejsce siódme, zespół Duna. 5967 głosów. Miejsce szóste, Run Forest. 6141 głosów. Miejsce... siódme, szóste, piąte. Marta Zalewska, 6773 głosy. Miejsce czwarte, zespół Nietrzask, 6928 głosów. Miejsce trzecie, Bebobit, 7626 głosów. Teraz dwa miejsca pierwsze. One są ważne, dlatego że oprócz koncertów na scenie Ży, ci wykonawcy również otrzymują od Papaya Young Directors teledyski. Miejsce drugie. Robert Cichy, 9520 głosów. I miejsce pierwsze, Żurkowski, 9974 głosy. Gratulujemy. Some help here. I can be there. I can give you more. Jeden z naszych laureatów, państwa laureatów, Robert Cichy, czyli Hold On, a teraz ten, który był na miejscu pierwszym, Żurkowski. No to jeszcze przypomnę Państwu, po głosowaniu kilkutygodniowym pierwszą siódemkę tego konkursu, konkursu Męskie Granie Young, czyli na scenach męskiego grania, na scenie Ży w 2019 roku na trasie wystąpią następujący wykonawcy. Diona, Run Forest, Marta Zalewska, Nietrzask, Bibobit, Robert Cichy i Żurkowski. To jest czołowa siódemka po głosowaniu. A jeszcze dodatkowo i Robert Cichy i Żurkowski, czyli dwóch liderów, otrzymuje teledyski wyreżyserowane, wyprodukowane przez Papaya Young Directors. Oczywiście to może zabrzmieć jak truizm, ale tak mi się wydaje. Każda piosenka, każdy utwór wykonawców, każdego wykonawcy, który brał udział w tym konkursie, jest zwycięski, jeśli dany utwór w jakikolwiek sposób Państwa uszy zahaczył. Proszę o nich pamiętać, proszę wysyłać dobre wiadomości w sprawie ich twórczości dalej. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy z nimi, czy to na antenie Trójki, czy na scenach różnych koncertów. Niewykluczone, że kiedyś również i na męskim graniu. No to teraz jeszcze jeden akcent muzyczny w tym konkursie. Panie ambasadorze organek, czy mógłby pan coś ewentualnie wykonać? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Czegoś płaczesz. I znowu słów dzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosna, Organek. Jeszcze w sprawie Tomasza Organka i naszej wspólnej roli ambasadorów w konkursie Męskie Granie Young, ponieważ przypomnę Państwu, w tym roku w pierwszej edycji tego konkursu przez kilka tygodni oddali Państwo 100 330 głosów na młodych polskich artystów. Rozmawiałem z Tomkiem w tym tygodniu tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Pomyśleliśmy sobie, że właściwie jeśli chodzi o nową polską muzykę, będziemy bardzo zachłanni. Jeśli ten konkurs dojdzie do skutku w przyszłym roku, to będziemy chcieli nie 100 tysięcy głosów od Państwa, tylko 200 tysięcy. Po prostu. I już. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim artystom i wszystkim Państwu, którzy zwracali uwagę na ich muzykę, którzy interesowali się tą twórczością, byli na stronie, przesłuchiwali utwory, bo to przede wszystkim o to chodzi, i głosowali. Przypomnę, 10 330 głosów i mamy piękną scenę, że w 2019 roku na Męskim Graniu. A jeszcze dwóch liderów, czyli Robert Cichy i Żurkowski, mają od Papaya Young Directors teledyski profesjonalne. Bardzo, bardzo za ten konkurs wszystkim dziękujemy. No to teraz jeszcze raz spoglądamy, wracamy do płyty Tank z zespołu T-Rex sprzed 46 lat. Born to Boogie. Tak sobie pomyślałem o Michale Jakubiku, bo przez 22 lata obserwuję go za konsoletą, a zastanawiam się, czy umie tańczyć boogie. T-Rex, Port Boogie, płyta Tanks z 1973 roku. Przed chwilą drugi fragment Marka Bolana, jego zespołu. No to teraz przenosimy się do czasów nam współczesnych. Za 28 minut jest godzina 19. Fat White Family. Nie kryję, że bardzo mi się podoba ten utwór. Could not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down between her thighs. I can see it over and over again. Rover Adela, holy broken skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise. I pray God. My refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyal to his arms. Deep inside a stranger, necessity of songs. Swoje family. Musieli trochę pohałasować, tak pobrudzić to wszystko na samym końcu. Czekamy na nową płytę. Feet to jest utwór, który wszystko zapowiada. 2019 rok w dalszym ciągu. Dandy Warhols. Oh my lord, you can drive a Ford, or you can drive a Chevy or a Jimmy if you really like a mountain of fun. The USA one, Motor City Steel, you got to give the power to the people. Travis and Ricky, relationship is tricky. Ricky is a girl who wants to see the world, but Travis is a boy. Boys like a toy, a ram with a straight axle way off. Oh my lord, you dancing with his honey, talking about how tiny French pants cost so much money. Here's the sad and weepy part of the story, because, well, Ricky's a good girl, and she worked hard, and she saved up her money. She bought herself a stack of American Express traveler's checks and a one-way ticket to Charlie Dugal Paris International Airport. And then she told Travis, honey, I ain't going for good. I'm just going. Day she had to fly, said she wouldn't cry. Travis cried a little, he was caught in the middle of a girl with a dream. Since she was a teen, a boy and a truck. Darling, good luck. Oh my lord, you could drive a Ford, or you can drive a Chevy or a Jimmy if you really like a mountain of fun. A USA one, Motor City Steel, you got to get the power to the oh my. You got to give the power to the people. Mocą City Steel and the Warhols. No już na pewno nie jest to ten zespół, który znaliśmy z... chociażby albumu 13 Tales from Urban Bohemia, albo z innych płyt z dawnych lat, może nie tak bardzo odległych w czasie, ale jednak dawnych, kombinują w dalszym ciągu na swoją modłę. Courtney Taylor wciąż ma pomysły na swoją muzyczną bajkę, czasami dziwaczne, czasami zaskakujące, jak na wydanie ich później na płycie, no ale takie właśnie są. Mimo wszystko polecam Państwu najnowszą ich płytę. No to teraz, uwaga, prawie 8 minut muzyki. Artyści przez duże A. Claypool, Lennon, Delirium. I to jest fragment ich nowego albumu. Upon me, and I'm the one. Amethyst Realm. The Claypool Lennon Delirium. Znakomita jest ta nowa ich płyta Sound of Reality. Również Państwu bardzo gorąco polecam. Myślę, że będziemy jeszcze często wracać. Muzyczne informacje są bardzo dobre w ostatnich długich miesiącach. Ukazują się dobre płyty nie tylko polskich wykonawców, zagranicznych, nie tylko zagranicznych wykonawców, przede wszystkim polskich, co nas powinno przede wszystkim cieszyć. Ponad 100 tysięcy głosów w konkursie Męskie Granie Young. No i za tydzień z małym haczykiem są urodziny trójki. Kolejne, bo to będzie 1 kwietnia, kończymy 57 lat. I w związku z tym... In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors to the Beatles, you know, like a tennis racket. I used to pretend it was a guitar and would sing, you know, all the songs from with the Beatles, you know, Help and Hard Day's Night. And... But really, it was only ever drums. I muzycznie, między innymi, tak będziemy te urodziny obchodzić. Phil Collins, specjalnie dla Państwa, specjalnie dla trójki, za tydzień w audycji Myśliwiecka 357, między 17 a 19, dwie godziny, z nim w roli głównej. Phil Collins, Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Za dziś już dziękujemy. Jeszcze na koniec Pearl Jam. Pa, pa. Place.